بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Tukiwa tuendelea kutaja mifano aliyoitaja Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah katika nusus ambazo ahlul bid'ah wa ta'til huwaegemezea kuwa ahlus sunnati wal jamaa wanaothibitisha sifa za Allah subhanahu wa ta'ala, wamefanya tahrif katika nusus, aya na ahadith kama hizo, akawa yuwataja mifano wa hizo aya na hadith, kisha kijibu na majawabu ya usawa katika kufasiri na kueleza nusus hizo. Almithalul hadi ashar, tukiwa katika mfano wa 11. Qala qawluhu ta'ala fil hadith al-qudsi. Al-hadith al-qudsi huwa ma nuqila ilayna 'anil nabiy sallallahu alayhi wa sallam ma'a isnadihi iyyahu ila rabbi 'azza wa jalla. Hadith qudsi ni hadithi iliyopokelewa Mtume sallallahu alayhi wa sallam kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wayusamma al-hadith al-qudsi au al-ilahi au al-rabbani, yote ni katika majina yake. قوله تعالى في الحديث القدسي وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وإن سألني لأعطينه wala in ista'adhani la u'idhanna. Hadha alhadith Shaykh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala yaqulu anha wa yaqulu an hadha alhadith fahadha asahhu hadithin ruwiya fil awliya. Hadith al-awliya, kama navyoita baadhi ahli al-ilm. Shubha ya ahli at-ta'til katika hii hadithi, shubhatul muharrifa allati awraduha ala ahli sunnati, shubha waliyotaja al-muharrifa dhidi ya ahli sunna, wasema wao أن ظاهر الحديث يدل على الله تعالى نفس هذه الأعضاء. هي حديث دليل وسمك والله سبحانه وتعالى ndio hivi viungo vya huyu wali. وأنتم يا أهل السنة قلتم إنه بمعنى توفيق الله تعالى لعبده المؤمن في سائر أعماله. Na nyinyi ahlu sunna maifasiri hii hadithi kwa kusema maana yake ni taufiki ya Allah subhanahu wa ta'ala anaomuafikishia mja wake mu'min katika vitendo vyake. Wa hadha fil haqiqati sarfun li dhahiri an-nass. Sikuna kwa uhakika huku ni kubadilisha hii nasi katika dhahiri yake. Wa huwa ta'wil alladhi ankartumuhu alayna. Na ndiyo ta'wil ama tahrif kwa neno la sawa zaidi ambao mtusingizia sisi tumeifanya. Kumbe nyie ahlus sunnati pia mwafanya, kwa sababu hapa hadithi iko wazi, kuntu sam'ahu, nitakuwa mimi ndio masikizi yake, wanapofasiri wao. Kwa hivyo Allah atakuwa ndio masikio, ndio macho, ndio mkono, ndio mguu. Wao wasema hivi. Mbona nyinyi mwasema haa, sio maana yake, bali maana yake ni kuwa Allah atampa taufiq awe hasikii isipokuwa haki, haoni isipokuwa haki, hafanyi isipokuwa jambo la haki. Lakini haimaanishi kuwa Allah ndiyo mkono, ndiyo viungo vya yule mwanadamu. Kwa nini hamkuifasiri kwa dhahiri yake? Ndio swala hilo wanaolileta hawa ahlu ta'til. Wal jawab, jawabu la shubha hiyo waliyoitaja hawa ahlu ta'til, anna hadha alhadithu sahihun. Mwanzo anza Sheikh Al-Uthaymeen kusema kuwa hii hadithi ni sahih, hakuna shaka. Rawahu al-Bukhari fi bab at-tawadhu' الثامن والثلاثين من كتاب الرقاق. نحديث من فكيان الإمام البخاري. وقد أخذ السلف أهل السنة والجماعة بظاهر الحديث. نسلف أهل السنة والجماعة وكيكبال ظاهر حديثه نكيفواتا وأجروه على حقيقته na wakaipitisha katika uhakika wake. Walakin ma dhahiru hadha alhadith, dhahiri ya hii hadithi nini? Ni hivyo mlivyofahamu nyinyi ama walivyofahamu salaf? Na hili swali kwa kweli ilikuwa si la kuulizwa, kwa sababu hii hadithi yafahamika, iko wazi, haina haja. Lakini kwa sababu wamekuja na shubha hawa ahlu ta'til, itabidi suala kama ili liulizwe kisha lijibiwe ili kuweka mambo sawa. Kwa hivyo nini dhahir ya hii hadith? Hali yuqalu, je twasema inna dhahirahu anna Allah ta'ala yakunu sam'a al-wali wa basarahu wa yadahu wa rijlahu. Je, dhahir ya hii hadithi ni kuwa Allah atakuwa masikizi ya yule wali na macho yake na mikono yake na miguu yake? Je, ni hivyo ambavyo nyinyi mmetulazimisha sisi tuseme hivyo? Au yuqalu, au yasemekana kuwa inna dhahirahu anna Allah ta'ala yusaddidu al-waliya fi sam'ihi wa basarihi wa yadihi wa rijlihi bihaithu yakunu idrakuhu wa amaluhu lillahi wa billahi wa fillah. Au dhahir ni kuwa hakika Allah subhanahu wa ta'ala humpa taufiqi huyu kipenzi chake katika kusikia kwake, kuona kwake, katika mikono yake na miguu yake, vile vitendo anavyofanya, kwa namna ya kuwa kudiriki kwake na kufanya amali kwake kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, na pia afanya kwa mradi anautaka Allah subhanahu wa ta'ala, na kila anachokifanya kifanya kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Je, hii ndio itakuwa maana ama ile iliyopita? Wala raiba anna al-qawl al-awwal laysa zahiru al-kalam, hakuna shaka kuwa kauli ya kwanza nao ni ipi? Ya kusema kuwa Allah ndiye atakayekuwa mkono na mguu na masikizi na kuona kwa yule kwa mtu. Hiyo sio dhahiri ya haya maneno. Bal wala yaktadhihi al-kalamu liman tadabbara al-hadith, bali haibebwi hata katika muktadha wa haya maneno kwa yule mwenye kuizingatia hii hadithi. Fa inna fil hadithi ma yamna'uhu min wajhaini, katika hii hadithi kuna vile vizuizi vinavyomzuia mtu kufahamu ufahamu mbaya kama huu kwa namna mbili. Alwajhu alawwal, anna Allah ta'ala qal wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba, wa qala wa in sa'alani tu'tiyanna wa la in ista'adha bi la u'idanna. Faathbata abdan wa ma'budan. Ukitizama vizuri hapa sema wa ma yazalu abdi, bimaana kuna yule ambaye aliyeumba na huyu mtumwa au kiumbe kilichoumbwa na nani? Na muumba ambaye ni Allah subhanahu wa ta'ala anayemwabudu. Abdan wa ma'budan. Wal'abdu huwa hadha alwali. Wal'ma'budu huwa man? Allah subhanahu wa ta'ala. Wamutakarriban wa mutakarraban ilayhi. Wama yazalu abdi yatakarrabu ilayya. Bimaana kuna watu wawili hapa. Au kuna wawili hapa. Kuna yule ambaye hujikaribisha na kule yule ambaye yule anayejikaribisha hujikaribisha kwake yeye. Wa muhibban wa mahbuban, kuna yule anayependa na anayependwa. Wa sa'ilan wa mas'ulan wa mu'tiyan wa mu'ta wa musta'idan wa musta'adhan bi wa mu'idan wa mu'adhan. Kwa ufupi kuna viwili viwili hapa vimetajwa. Akiniomba mtampa, bimaana kuna anayeombwa na kuna anayeomba. Kwa hivyo tayari hapa ishatuonyesha kuna vingapi hapa? Viwili. Mafahamu vizuri. Asema fasiyaqul hadith yadullu ala thnaini mutabainaini. Siyaq ya hadithi yatuonyesha kuna viwili ambavyo viko tofauti. Kullu wahidin minhuma ghayru al-akhar, kila mmoja sio mwenzake. وهذا يمنع أن يكون أحدهما وصفا في الآخر أو جزءا من أجزائه. نهي تشليز كزوية كوا موجة نصيفة منجين أو نسهم كتك سهم زيول منجين. كفو هايوة زكاني منينو يجي كصيغة كما يكشا إيوه فيوتة إيوه فيوتة نيني نكتك موجة إيوه هويو ni sehemu ya mguu wa huyu ama macho ya huyu ama masikio ya huyu. Haiwezekani. Nafikiri iko wazi. Sio? Tayyib. Alwajh athani anna sam'a alwali wa basarahu wa yadahu wa rijlahu kullaha awsafun aw ajza' fi makhluqin hadithin ba'da an lam yakun. ولا يمكن لأي عاقل أن يفهم أن الخالق الأول الذي ليس قبله شيء يكون سمعا وبصرا ويدا ورجلا لمخلوق. Ukitizama vizuri utakuta masikizi au kusikia kwa yule wali, kuona kwake, mikono yake, miguu yake, vyote hivi ni sifa zake na ni sehemu katika kiwiliwili chake. Na yeye ni kiumbe ambaye ameumbwa baada ya kuwa alikuwa hayupo. Na haiwezekani kwa mwenye akili timamu afahamu kuwa yule muumba wa mwanzo ambaye hakuna kabla yake chochote awe ndio atakuwa masikio ya yule walii ama kuona kwake ama awe mkono wake na mguu wake yule kiumbe. Iingia akilini kweli? Haiingii hata akilini, haikubali. بل إن هذا المعنى تشمئز منه النفس أن تتصوره. بل هي معنى نفس يشفك كتصور معنى كما هي. ويحسر اللسان أن ينطق به. نوليمي هكوسا منينو يكتمك كتك جامبو كما هي. ولو على سبيل الفرض والتقدير حتى katika namna ya kupigia mfano na kukadiria. فكيف يسوغ ان يقال انه ظاهر الحديث القدسي وانه قد صرف عن هذا الظاهر. vipi kisha mtu aseme hiyo ndio dhahiri ya hii hadith qudsi kisha aseme kuwa watu wameondoa ile dhahiri yake wakaibadilisha. subhanaka allahumma wa bihamdik la nuhsi thana'an alayka أنت كما أثنيت على نفسك. وإذا تبين بطلان القول الأول وامتناعه إكيو مبينيك أبطيل وقول يكوانزا نكوى هايوزيكان قول كما هيو تعين القول الثاني إمي لازميك قول يبيلي وهو أن الله يسدد هذا الولي في سمعه وبصره وعمله. نكوى مناك نكوى الله humpa taufiki huyu kipenzi chake katika kusikia kwake, kuona kwake na vitendo vyake. bihaythu yakunu idraku bisam'ihi wa basari wa amalihi biyadihi wa rijlihi وعمله بيده ورجله كله لله تعالى إخلاصا وبالله تعالى استعانة. ونمنا كوا كدريكي كواكي كسكيا كواكي kudiriki kwake kwa kusikia na kuona na vitendo vya mikono yake na miguu yake vyote hivi ni kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa ikhlas. Wa billahi ta'ala isti'anatan, na kwa Allah subhanahu wa ta'ala ndio anayewasaidia au mawali wake kufanya vitendo kama hivi. Wa fillahi ta'ala shar'an wa ittiba'an, na ni kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa kufuata dini inavyoamrisha katika amali zao. فيتم له بذلك كمال الإخلاص والاستعانة والمتابعة. وهيفيو itakuwa imekamilika kwa ikhlas na kutaka msaada kwa Allah subhanahu wa ta'ala na wakasaidiwa na kufuata mfumo na maamrisho mtume sallallahu alayhi wasallam katika ibada. وهذا غاية التوفيق, na bila shaka huu ni upeo wa tawfiq. وهذا ما فسره به السلف, na hii ndio tafsiri ya salaf. وهو تفسير مطابق لظاهر اللفظ موافق لحقيقته متعين بسياقه وليس فيه تأويل ولا صرف للكلام عن ظاهره ولله الحمد والمنة. نتفسيري إنه لنغانا نظاهر يلفظي إنه فكيانا نوحكي كواكي أمبو يلزيم كومتريك ومنين كفاميك كونمنايو, ولا هكون تحريف ولا تأويل ولا هكون كونروا منين كتوكتك ظاهرياك ولله الحمد والمنة. إكوازي نعم واضح. طيب المثال الثاني عشر, قوله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن الله تعالى أنه قال وما تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا, ومن تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا, ومن تقرب مني ذراعا تقربت إليه منه باعا تقربت منه باعا, ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. ذراع نسهم يا مكون كمنادام كوانزيا كسكسوكو مبقى كوني فيدولي إنديو ذراع. نباع ni masafa ya kuanzia kwenye vidole mpaka kwenye mabega, kono mzima huitwa nini? Baa. Kabla ya kubainisha shubha ambayo huitaja ahlu ta'til katika hii hadithi, mwanzo kabisa yataka tufahamu kuwa ahlu sunnati wal jamaa katika maana ya hii hadithi wana kauli mbili, na zote ni sahihi na zote za kubalika, na hakuna tahrif wala ta'wil. Al-awwal anna hadha al-hadith yajri ala zahirihi ka baqiyati as-sifat, kwa hii hadithi yachukuliwa katika zahiri yake kama ilivyo sifa zingine zilizobakia. فأثبتوا له صفة القرب والهرولة, وكم ثبتشي الله سبحانه وتعالى صفة كوجا كريب وكريب نهرولة نهرولة ني هرك هرك. وسيأتي كلام شيخ الإسلام إن شاء الله تعالى كما نقله ابن عثيمين رحمة الله تعالى عليه. كيفهيني جيا كوانزا وليفسير أهل السنة هي حديث. الثاني أنه كناية عن سرعة إجابة الله تعالى وقبول توبة العبد ولطفه ورحمته. نمنا يبيني كوا هيني كناية يكجيبي ونا الله سبحانه وتعالى هراكا نكبل وتوبة ولمجا نرحم ذاك الله سبحانه وتعالى نينجي جويا وجواكي نمانا زوتن بيلهيزي نساوة katika kauli za ahlu sunna. Tayy, hawa muatila wakaenda kuwa ikiwa ahlu sunnati wame eleza ataituhu harwala yuradu bihi suratu kaburi Allahi ta'ala wa iqbalihi ala al-abdi al-mutakarrib ilayhi al-mutawajjih biqalbi wa jawarihi ila rabbi. Kuwa maana yake harwala kusudiwa Allah subhanahu wa ta'ala kumkubali kwa haraka mja wake na kumwelekea mja wake anayejikaribisha kwake yeye na kumwelekea yeye kwa moyo wake na viungo vyake kwa Allah mkabili na kumpokea kwa haraka. Wao wakasema kuwa hii ni sarf al-lafdha an dhahirihi, manake dhahiri yake ni kuwa Allah subhanahu wa ta'ala mwenyewe huja haraka. Mnafahamu? Kwa hivyo na nyinyi pia katika maneno yenu hayo mmefanya nini? Ta'wil ama tahrif. Al-Sheikh Ibn Uthaymeen asema wa hadha al-hadith sahih rawahu Muslim fi kitab al-dhikr wa ad-du'a min hadith Abi Dharr radiyallahu anhu. Hadith ni sahih, imepokewa na Imam Muslim katika kitabu al-dhikr wa ad-du'a, hadith ya Abi Dharr radiyallahu anhu. وروى نحوه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أيضا. مسلم كبكي أنفنواك يا حديثي توقتك حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وكذلك روى البخاري نحوه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في كتاب التوحيد الباب الخامس عشر. وهذا الحديث كغيره من النصوص الدالة على قيام الأفعال الاختيارية لله تعالى وأنه سبحانه فعال لما يريد كما ثبت ذلك في الكتاب والسنة. نهي حديث نكما نينجينيزو كتك نصوص أمبازو ندليلي يكوى الله سبحانه وتعالى أنا فيتندو أمبابوه بفانيا وخيارياكي na Allah subhanahu wa ta'ala hufanya anachokitaka kama ilivyothubutu katika Qur'ani na Sunna. Mithla qawli ta'ala wa idha sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qaribun ujibu da'wata ad-da'i idha da'an wa qawli wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffa, akathibitisha sifatul maji. وقوله هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك, فأثبت صفة الإتيان. وقوله الرحمن على العرش استوى, فيوتي في نفتينرو اختياري أمبافيو الله سبحانه وتعالى هو بفانيا أنا بتاكا. وقوله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر. وقوله صلى الله عليه وسلم ما تصدق أحد بصدقة من طيب ولا يقبل الله إلا الطيب إلا أخذها الرحمن بيمينه. وكتزاما أسمى إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث الدالة على قيام الأفعال الاختيارية bihi ta'ala, na nyinginezo katika aya na hadith ambazo ni dalili ya kuwa Allah subhanahu wa ta'ala hufanya vitendo ambavyo ni vakhiari, hufanya anapotaka Allah subhanahu wa ta'ala. Faqauluhu fi hadha alhadith, ukitizama kauli yake katika hii hadithi, taqarrabtu minhu wa ataitu harwala min hadha albab. والسلف أهل السنة والجماعة يجرون هذه النصوص على ظاهرها وحقيقة معناها اللائق بالله عز وجل من غير تكييف ولا تمثيل. نسلف أهل السنة والجماعة سلف أهل السنة والجماعة هذه أحاديث wamezikubali na wakazipitisha kwa dhahiri yake, kwa uhakika wake, kwa maana inaulingana na Allah subhanahu wa ta'ala bila ya kuzipa namna wala kuzipigia mfano. Qala Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah في شرح حديث النزول من مجموع الفتاوى. وأما دنوه نفسه وتقربه من بعض عباده فهذا يثبته من يثبت قيام الأفعال الاختيارية بنفسه ومجيئه يوم القيامة ونزوله واستواءه على العرش. كل الله سبحانه وتعالى كجا كريبنا مجواك هيا يوتي هو يثبتيش wale wanaothibitisha kuwa Allah subhanahu wa ta'ala hufanya baadhi ya vitendo kwa khiari yake mwenyewe, kama kuja kwake siku ya kiyama, kushuka kwake katika mbingu ya kwanza, kuwa juu ya arshi yake istiwa. Qala wa hadha madhhab wa immati salaf, hii ndio madhhab ya immatu salaf وأئمة الإسلام المشهورين وأهل الحديث والنقل عنهم بذلك متواتر. كيف هو ميتشكوك وظاهر ياتي بمعنى أثبتوا لله صفة الهرولة ومن ثبتشي الله سبحانه وتعالى صفه. قال فأي مانع يمنع من القول بأنه يقرب من عبده كيف يشاء مع علوه. Kitu gani cha zuia kusema kuwa Allah subhanahu wa ta'ala huja karibu ya mja wake pamoja na kuwa anavyotaka yeye pamoja na kuwa yuko juu. Wa ayu mani'in yamna'u min itiyanihi kaifa yasha'u biduni takyifin wala tamthil, na ni kipi cha zuia kuja kwa Allah subhanahu wa ta'ala anavyotaka yeye bila ya kuzifanana sifa hizi na kuzifananisha. وهل هذا إلا من كماله أن يكون فعالا لما يريد على الوجه الذي يليق به. نجيها يكوى هي اسبقوا نكتك وكمل فواكك ويه فاني نتوك تاكا نمنا نفيتك يه ونمنا ينفلك لنغننا يه. وذهب بعض الناس na baadhi ya watu wakaenda kwa kaul ila anna qawlahu ta'ala fi hadha alhadith alqudsi ataituhu harwalatan yuradu bihi sur'ata qabuli Allah ta'ala wa iqbalihi ala 'abdihi almutaqarrib ilayhi. Kuwa makusudio hapa ni kule kukubali kwa haraka Allah subhanahu wa ta'ala na kumwelekea mja wake anayejikaribisha kwake yeye. Almutawajjihu biqalbihi wa jawarihihi, anamwelekea Allah subhanahu wa ta'ala kwa moyo wake na viungo vyake. Wa anna mujazata Allah lil'amil lahu akmalu min 'amali al'amil, na kuwa hakika malipo ya Allah subhanahu wa ta'ala ya kumlipa huyu mtendaji amali ni zaidi ya nini, ya amali zake. Bimaana katika hii hadithi ukitizama yasemaje, wa man taqarraba minni shibran taqarrabtu minhu dhira'an, bimaana ntamlipa zaidi katika malipo yake. Hii ni tafsiri ya wengine. Waallala ma dhahaba ilayhi bi anna Allah ma dhahaba bi anna Allah ta'ala qala wa man atani yamshi wa min al-ma'lumi anna al-mutaqarriba ila Allah 'azza wa jalla taliba lil-wusuli ilayhi la yataqarrabu wa yatlubu al-wusula ila Allah ta'ala bil-mashi faqat بل تارة يكون بالمشي كالسير إلى المساجد ومشاعر الحج والجهاد في سبيل الله ونحوها، وتارة بالركوع والسجود ونحوها. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أقرب ما يكون العبد من ربي وهو ساجد. كيش وكتو سباب كونين واو ميفسري وكسيما. ومن أتاني يمشي حيمانيشك وظاهرياكك وكيلاني جكاربيشك والله جكاربيشك وكتنبيا، bali yawezekana kwa kutembea, kama kwa mfano kwenda msikitini, kwenda haji, kwenda jihad fi sabilillah na mfano wake. Na pia yaweza kuwa kwa rukuu na sujudu, kwa mtu akirukuu na sujudu yatembea siko pale pale. Na Mtume wa sallam asema aqrabu ma yakunu al-abdu min rabbi wa huwa sajid, mja huwa karibu zaidi na mola wake anaposujudu. Kwa hivyo akasema ikiwa yaweza kuenda kwa Allah subhanahu wa ta'ala na kujikaribisha kwake yeye bila ya nini, bila ya kutembea, basi hii yamaanisha sio dhahir ya hii hadithi katika tafsiri ya hawa wengine, bal qad yakunu taqarrubu ila Allah ta'ala talabu al-wusul ilayhi, yaweza kuwa maana ya kujikaribisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala ni mtu kufuata njia ya kujikaribisha kwake yeye. Wal abdu muttaji'un ala jambihi, aweza kuwa mja amelala kama qala ta'ala alladhina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, na bado yataqarrabuna ila Allah wa hum ala junubihim. Wa qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam li Umran ibn Husayn radiyallahu anhu salli qa'iman fa in lam tastati' fa qa'idan fa in lam tastati' fa ala jamb. Qala fa idha kana kadhalika sara al-murad bil hadith bayan mujazati Allah ta'ala al-'abd ala 'amali, ikiwa ni hivyo basi itakuwa malengo ya hadithi na makusudio ya hadithi ni kuwa au kubainisha kuwa Allah subhanahu wa ta'ala humlipa mja wake kulingana na amali yake. Wa anna man sadaqa fil iqbali ala rabbihi wa in kana bati'an jazahu Allah ta'ala bi akmali min amalihi wa afdal, na kuwa mwenye kuelekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala maadamu ni mkweli katika jambo hilo, hata akiwa yuenda pole pole, Allah atamlipa kwa malipo kamili zaidi kuliko amali yake na bora. وصار هذا هو ظاهر اللفظ بالقرينة الشرعية المفهومة من سياقه. كفو هي itakuwa ndio ظاهر ya lafdhi kwa qarina ya kisheria inaofahamika kulingana na mtiririko wa haya maneno. واذا كان هذا ظاهر اللفظ بالقرينة الشرعية لم يكن تفسيره به خروجا به عن ظاهره. ikiwa hii ndio ظاهر ya hii lafdhi kwa qarina ya kisheria, kwa dalili ya kisheria, kwa hivyo itakuwa tafsiri yake sio kutoka katika dhahiri yake. Wala ta'wilan ka ta'wili ahli at-ta'til alladhina ya'uluna biduni madha biduni hujja, wala ta'wili yao si kama ya ahli at-ta'wil wa at-ta'til, fala yakunu hujjatan lahum ala ahli as-sunnah walillahi alhamd. Kwa hivyo hawana hoja juu ya ahli as-sunnah walillahi alhamd. Wa ma dhahaba ilayhi hadha al-qa'il lahu hadhun min an-nazar, na kauli hii ya pili ina nadharia nzuri, ina sehemu kubwa katika nadharia inayokubalika. Walakin alqawl alawwal adhhar wa aslam wa aliyaq bi madhhab as-salaf, lakini kauli ile ya kwanza ya kufasiri kwa dhahiri yake ndio kauli ambayo inaonekana zaidi na ni salama zaidi, inaulingana na madhhabi ya salaf. Wa yujabu amma ja'alahu qarinatan min kawni at-taqarrub ila Allah ta'ala wa talab al-wusul ilayhi la yahtassu bil mashi bi anna al-haditha kharaja makhraj al-mithal la al-hasr. Na watajibiwa wale waliweka qarina kwa kujikaribisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala na kutaka kuwa karibu na yeye hakufungamani wala hakuhusiani na kutembea peke yake, kwa hadithi hii imetoka katika kuleta mfano, sio kuwa kila cha kujikaribisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala ni kwa kutembea peke yake. Fayakunu almaana, itakuwa maana yake man atani yamshi fi ibadatin taftaqiru ila almashi litawaqqufiha alayhi bikawnihi wasilatan laha kalmashi ila almasajid lis-sala aw min mahiyatiha kat-tawafi was-sa'i wallahu ta'ala a'lam. Itakuwa hii hadithi maana yake ni kuwa katika ibada yoyote ambayo yahitaji mtu kutembea ndio inakusudiwa katika hii ibada, kama vile mfano swala, kwenda msikitini, kufanya tawafu na sa'i. Kwa mwenye kuifanya kio yuatembea, Allah atakuja kwake yeye haraka hivyo hivyo kwa dhahiri yake. Sio, nimefahamika hapa? Naam, naam. Mbona kimya kwa wale wenye kufuatiliza? Hamjaelewa? Wapi cha mwisho? Wa yujabu amma ja'alahu qarinatan min kauni taqarrubi ila Allah ta'ala wa talab al-wusul ilayhi la yahtassu bil mashi. Hawa waliofanya walioeleza kuwa hii maana yake ni malipo ya Allah subhanahu wa ta'ala, hatukukataa hii kauli, lakini Sheikh Al-Uthaymeen anasema ni salama zaidi kuiweka vile vile katika dhahiri yake. Kwa nini? Akaeleza sababu, kisha akawajibu hawa kwa kuambia hawa wenzetu hao si ahlu ta'til, akawaeleza wao wasema qarina ni kuwa kujikaribisha kwa Allah si kwa kutembea peke yake, bali mtu anaweza kujikaribisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutembea kama kwenda msikitini, kufanya tawaf, kufanya sa'i, na pia aweza kujikaribisha kwa Allah akiwa amesujudu au amerukuu au amelala amtaja Allah bila kutembea. Kwa hivyo bimaana sio maana ile dhahiri yake, maana yake ni malipo ambayo Allah subhanahu wa ta'ala atamlipa. Lakini Sheikh Al-Uthaymeen akasema jawabu lenu ni kuwa bi anna al-hadith kharaja makhraj al-mithal la al-hasr. Hii hadithi imekuja kwa kutoa mfano, sio kufunga katika kuwa mtu kujikaribisha kwa Allah ni kwa kutembea peke yake. Fayakunu al-maana, itakuwa maana ya hadithi nini? Man atani yamshi fi ibadatin taftaqiru ila al-mashi. Yoyote anayekuja kwangu mimi akiwa yuatembea katika ibada ambayo yahitaji mtu kutembea, litawakufiha alayhi bikaunihi wasilatan laha, litawakufiha alayhi bimaana hakuna njia nyingine isipokuwa lazima ufanye nini, utembee, kwa kuwa ndiyo njia kukufikisha katika ibada ile. Kalmashi ila almasajid lisala, kama vile kutembea kwenda msikitini kwa ajili ya sala, au mimmahiyatiha, au chochote kinachofanana na hii, kama nini, kama tawaf na sa'i. Ndio itakuwa maana nini, maana hii hadithi, man atani yamshi, ay katika ibada ambazo zinahitaji nini, kutembea. Mfahamu hapo? Wallahu aalam, nafikiri nitasimama hapo insha Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu.